انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ عقیق حبشہ کا بنا ہوا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1739، یہ حدیث صحیح ہے۔